Unii Europejskiej, których współpraca powinna być pogłębiona. Ja zawsze mówię, mówiąc o tym, mówię, myślę o polityce energetycznej. No nie będzie tak naprawdę prawdziwego, jednolitego rynku o równych warunkach konkurencji, jeżeli Niemcy będą mieli dostęp do energii tańszej ze względów też na pewne uwarunkowania polityczne. I Warszawa żegna Brukselę. Nasza życzę Państwu powodzenia. I w tym kierunku zmierzam. Beata Michniewicz, do widzenia, a gośćmi Państwa byli Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kalinowski, PSL. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Pół minuty temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za tydzień rząd przedstawi mapę drogową propozycji programowych z piątki Kaczyńskiego. Kilkanaście osób podejrzanych w sprawie GetBack. Prokuratura postawiła im zarzuty. Jutro pierwsze z pięciu spotkań Donald Trump, Kim Jong-un. Amerykański prezydent jest już w Wietnamie. Za tydzień mamy poznać plan realizacji projektów, które w weekend Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na swojej konwencji. Chodzi m.in. o 500+ na każde dziecko i 13. emeryturę. Premier Mateusz Morawiecki o wdrożeniu pięciu propozycji Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał dzisiaj m.in. z wicepremier Beatą Szydło, minister finansów Teresą Czerwińską czy ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Po tych rozmowach rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przedstawiła wstępny harmonogram prac. Na ukończeniu ma być projekt przywracania połączeń PKS. Od maja mają ruszyć wypłaty 13 emerytury 1100 zł, a od lipca 500+ na każde dziecko. W dalszej kolejności rząd zajmie się obniżką podatku PIT i zwolnieniem z podatku dochodowego osób młodych do 26 roku życia, poinformowała rzeczniczka rządu. Aby do końca lata, jak obiecaliśmy, je wdrożyć. Joanna Kopcińska nie chciała jeszcze mówić o szczegółowych kosztach wprowadzenia wszystkich pięciu programów. Przekonywała jednak, że pieniędzy wystarczy. Wszystkie te programy zostały bardzo dokładnie policzone i będą na nie środki. Więcej szczegółów w sprawie uruchomienia pięciu programów Prawa i Sprawiedliwości rząd ma przekazać na początku marca. Karol Surówka, Polskie Radio. 18 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym afery GetBack. Wśród nich są byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku i Lions Banku. Według prokuratury mieli dopuścić się oszustw na szkodę prawie 400 klientów Idea Banku, którzy kupili obligacje spółki GetBack za niemal 90 milionów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że mimo iż Idea Bank nie miał uprawnień do oferowania obligacji spółki GetBack, podejrzani sprzedawali klientom papiery, m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe. Nie informowali o tym klientów i wprowadzali ich w błąd co do zysku i bezpieczeństwa inwestowania. Prokuratura podaje też, że zachęcali do zakupu, fałszywie informując, że oferta ma charakter ekskluzywny i jest ograniczona w czasie. Wszystkim podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Lider brytyjskiej opozycji krytykuje premier Theresa May, która po raz pierwszy przyznała, że Brexit może zostać opóźniony. Jeremy Corbyn stwierdził w parlamencie, że to efekt błędnej polityki szefowej rządu. Wydaje się, że premier z opóźnieniem słucha głosu Izby. Każde ewentualne przedłużenie członkostwa będzie konieczne tylko z powodu negocjacji fatalnie przez premier prowadzonych, a także przez jej decyzję, by grać na przeczekanie. Lider opozycji potwierdził, że Partia Pracy zdecydowała się poprzeć drugie referendum w sprawie ewentualnej kolejnej wersji umowy wynegocjowanej przez Theresa May. Mogłoby ono doprowadzić do odwołania wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jeśli w jakiś sposób w tej czy innej formie umowa ta zostanie zaakceptowana przez parlament, uważamy, że trzeba zorganizować referendum zatwierdzające, by sprawdzić, czy ludzie mają poczucie, iż na to właśnie zagłosowali 3 lata temu. Premier May potwierdziła, że jeśli posłowie nie zgodzą się ani na jej brexitową umowę, która ciągle nie została wynegocjowana, ani na twardy Brexit, to Izba Gmin dostanie szansę na poparcie wstrzymania Brexitu. Jak podkreśliła premier, królestwo pozostałoby wtedy w Unii najpóźniej do końca czerwca. Donald Trump już w Hanoi. Jutro amerykański prezydent spotka się z przywódcą komunistycznej Korei Kim Jong-unem. A jeszcze dziś będzie rozmawiał z prezydentem Wietnamu. O szczegółach z Hanoi specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Donald Trump wylądował w Hanoi wieczorem czasu miejscowego i prosto z lotniska pojechał do hotelu w centrum miasta. Kilka godzin wcześniej do stolicy Wietnamu przyjechał Kim Jong-un. Północno-koreański lider przyjechał z Pjongjangu pociągiem, a na granicy Chin z Wietnamem przesiadł się do pancernej limuzyny. Już w samym Hanoi Kim Jong-un pojechał odwiedzić ambasadę Korei Północnej. Na trasie przejazdu kolumny policja i wojsko blokowały ruch, a po południu w centrum Hanoi panowały jeszcze większe niż zazwyczaj korki. Miejsc, w których prawdopodobnie nocują obaj przywódcy, jak i ich delegacje, strzegą żołnierze i transportery opancerzone. Od wczoraj wiele ulic w centrum Hanoi jest wyłączonych z ruchu. Oficjalnie wietnamskie władze nie podają jeszcze

idą w tych paradach równości z tymi wąsami i z tymi kosami na sztorc. Jak panowie to widzicie? Wie pan co, ja nie wiem. Mi się wydaje, że pan ma taki obraz polskiego chłopa, jak w filmie Sami Swoi albo Nie ma mocnych. A byłby pan bardzo zdziwiony, gdyby pan poznał. Ale jedno się, jeśli chodzi o polskiego chłopa, nie zmieniło. Chłop żywemu nie przepuści. 3 po 3. Ale a propos dobrych wiadomości, rozmawialiśmy o nich wczoraj, rozmawialiśmy o nich dzisiaj. 500+ na pierwsze dziecko, 13 dla emeryta i mam dla państwa kolejną dobrą wiadomość, a nawet bardzo dobrą. Już w 2040 roku nasze płace będą o 141% wyższe średnio niż są dzisiaj. No to bardzo piękna perspektywa. Tylko, że już pan je wydaje te pieniądze? Bo nie, ja już. Wie pan co, mi się wydaje, że my już będziemy na emeryturze w tym czasie. Niech pan mówi za siebie, my może będziemy jeszcze pracować. No tak, mogą jeszcze podnieść wiek emerytalny jak najbardziej. Nie, tego nikt nie zrobi nikt już, nie bo zrobi już jeden rząd próbował, potem przegrał wybory. No dokładnie. Więc, ale no... Ja myślę, że co, no same dobre wiadomości, no. Wie pan co, 141%, ja wiem, bo widziałem to i będę. Tylko za 21 lat. Tak, i my tam będziemy więcej zarabiać niż Chińczycy, wie pan, na głowę. Naprawdę? Więc tak, niż Chińczycy, Chińczycy będą niżej od nas. Co prawda dużo wyżej będą Koreańczycy południowi. Bo to, proszę pana, bardzo dużo głów tam w tych Chinach, to dlatego pewnie tak może licznik. Tak, może tak. Tak wychodzi. Ale jeśli chodzi o poziom bogactwa, to powiem panom, że zdarzyło mi się być kiedyś w Hongkongu. Mhm. To też są Chińczycy. Tak. I wiedzą panowie, ja byłem tam zdziwiony, bo tam okazało się, że tam są kolejki do sklepów. Tylko, że do takich bardzo wysmakowanych sklepów. Takich luksusowych. Louis Vuitton, jakieś Chanel. Słuchajcie, tam stały kolejki bogatych Chińczyków, którzy chcieli sobie kupić markowy ciuch i tam ochroniarz puszczał po 3 osoby. U nas też tak już niedługo będzie. W 2040 roku. Oby. No a teraz, no nie wiem jak to powiedzieć, ale powiedzmy sobie to prosto. Tak to my, szanowni państwo, świata nie dogonimy. Zapaść demograficzna będzie się tylko pogłębiać. Panowie, czytam te straszliwe informacje płynące z raportu Sypialnia Przyszłości. Proszę państwa, państwo tego nie widzą, ale pan Mariusz Cieślik jest autentycznie przejęty w tej chwili, mówiąc te słowa. Zdruzgotany. Uwaga. Aż 3/4 osób w wieku 18-24 lata przed zaśnięciem przegląda internet. A 45% korzysta z komunikatorów. Czyli jak robią to, to nie robią innych rzeczy. Wyjaśnijmy. No to nawet 500+ nie pomoże. Żadne 500+ nie pomoże. I teraz kolejne, co może zaskakiwać. Otóż w sypialni, w sferze dotyku, najważniejsze dla respondentów w Polsce jest posiadanie osobnej poduszki i miękkiej pościeli. Dopiero na 3. miejscu znalazło się odczuwanie ciepła drugiej osoby. Tylko 43%. Czyli gruba kołdra, żeby się oddzielić od tej drugiej osoby i byle się tam nie przytulać, tak? No powiem panu, że to szokujące, rzeczywiście, bo jednak wydawać by się mogło, że bliskość drugiej osoby jest najważniejsza. A tu się okazuje, że nie. Okazuje się, że i nie. I co to o nas mówi, szanowni panowie? Nie wiem, że technologie. Ja mówię, że te technologie mają zły wpływ na nas, te najnowsze technologie. Ja już mówiłem kiedyś o tym, wspominałem, że same złe słowa z tych technologii się biorą i teraz widzę, że inne rzeczy złe też. No. Także słuchajcie, zostawiajmy komórkę przed progiem sypialni. Przed progiem sypialni. To panowie, skoro rząd na każdą prawie dolegliwość ma jakiś pomysł i program, nawet 500+ nie pomogło, to może to jest dobry pomysł na program Kołdra Minus. Kołdra Minus albo sypialnia minus komórka. O. I teraz postscriptum do Oscarów. Pierwsze postscriptum. Jednak zmienili? Pierwsze werdykt? Postscriptum. Nie. Ja zmieniam werdykt, jeśli chodzi o Polaków, ponieważ poczytałem, co w światowych mediach pisano na temat korespondentki telewizji polskiej Zuzanny Falcman, która została nazwana przez agencję Reutersa cudowną kobietą na czerwonym dywanie. Udzieliła kilkunastu wywiadów. Okazała się bardziej interesująca dla zagranicznych mediów niż Joanna Kulik. Ja jestem w lekkim szoku, mówiąc szczerze. Ja słyszałem, że pan Tomasz Kot został nazwany reżyserem i pomylony. Tak, tak, tak. Wczoraj o tym mówiliśmy, tak? Był mylony z Pawłem Pawlikowskim. Tak. Natomiast nie wiem, z kim Zuzannę Falcman pomylono. Ja mam wrażenie, że chodziło o te piękne suknie. Nie wiem, czy pan widział. Takie jedna była niebieska, druga czerwona. Ja akurat nie widziałem Zuzanny Falcman na tym czerwonym dywanie, a chętnie bym zobaczył. zobaczył, tym bardziej, że znam ją sprzed lat i jest to niezwykle atrakcyjna kobieta. Tak, fajna. No moja była koleżanka z pracy w telewizji, tak. I to zupełnie nie publicznej, tylko zupełnie innej. Zupełnie nie publicznej, tak. No to jest jedno postscriptum, a teraz postscriptum numer dwa. Monika Banasiak, nie wiem, czy panom znana taka postać. Ja czytałem ten artykuł, to tak, już no wiem, to pan o kogo chodzi. Udzieliła wywiadu tygodnikowi Wprost. Miała takie bardzo, powiedziałbym, no, zdjęcia, na których prezentowała się niemal jak Zuzanna Falsman, ale nie aż tak może dobrze. W każdym razie jest to pani, która była żoną znanego gangstera, znanego jako Słowik. Mhm. I teraz wszystko tutaj jest... Wyśpiewała wszystko, tak? Wyśpiewała wszystko, ale... Ja panu powiem, trochę fałszywą melodię bym powiedział, zaśpiewała. Uwaga! Ponieważ pani Słowikowa, Wel Banasiak, ma pomysł, że pozwie Patryka Wegę, znanego reżysera, producenta filmowego, scenarzystę, za to, że, uwaga, zrabował jej życiorys w filmie Kobiety Mafii 2. Czyli skorzystał z jej życiorysu i umieścił w filmie, tak. Jak rozumiem. Tak. I co? I chce go pozwać, żeby jej... Jeszcze w dodatku pewnie na tym sporo zarobił, nie daj Boże. No właśnie. Jeszcze nie, bo ten film dopiero wchodzi. To ale to zarzuca właśnie chyba pani i panu reżyserowi. Mnie się bardziej podoba to, że ona uważa, że ten film sięga poziomu Rynsztoka i że ona się czuje moralnie zobowiązana, żeby reagować, bo filmy pana Wegi są czystą zachętą, aby wejść w niebezpieczny światek przestępczy. A przecież ta pani wie, co mówi, bo sama w tym świadku była. A i tak, proszę pana. I sama siedziała w więzieniu. I wie, przed czym ostrzega. Tak. A i tak, proszę pana, szanowni panowie, pewnie w pierwszej trójce albo piątce najlepiej oglądanych filmów pewnie 2019, jak i poprzednie, prawda, produkcje pana. No, ja tak myślę, to pewnie się tak stanie, natomiast zwłaszcza jak ma taką promocję, że pani Słowikowa mówi, że ukradziono jej życiorys, to już tym bardziej. No ale wie pan co, ja myślę, że to jest precedens, który otwiera możliwości roszczeń od, nie wiem, od spadkobierców a la Capone, no, albo Kopernika Mikołaja, czy nie wiem, czy chociażby Władysława Jagiełły. Ojciec chrzestny, producent Ojca Chrzestnego mógłby zostać pozwany przez mieszkańców miasta Corleone, tak. Włoskiego na Sycylii. No ja wiem. Tym bardziej z uwagą warto śledzić efekty tego postępowania. Dokładnie, prawda? Tak. Ale przecież jeszcze zwróćmy uwagę na to, że są takie grupy zawodowe, które są no, nieustannie przedstawiane no, w niekorzystnym świetle, nie wiem, handlarze narkotyków. Zawsze w negatywnym świetle. A przecież ci ludzie mają swoje plusy, mają swoją godność. I mają swoją moralność. Tak, mają swoją moralność. I zasady. I mają swoje zasady. A spłatni zabójcy to nie są też ludzie pozbawieni uczuć. Ja myślę, że o nich też należałoby czasem pomyśleć, robiąc ten film. No, umówmy się, kto z nas nie pałał sympatią do Leona Zawodowcy. No właśnie. Zawodowcy, ale uważam, że jak dinozaury pozwą Stevena Spielberga za Jurassic Park, to już będzie hit największy w historii świata. 3 po 3. No właśnie, to by było coś, a jak powszechnie wiadomo, dinozaury żyły w tym samym czasie co człowiek, a człowiek tak, w tym ja nie przypadkiem, panie Patrycjuszu, powiedziałem, bo dzisiaj jest dzień dinozaura. A to nie, miał być 5 maja, ustalaliśmy. No, to poprzednio, ale ja dzisiaj sprawdziłem, że jednak dzisiaj jest. Że dzisiaj jest dzień dinozaura. Dzisiaj? Na tak, poważnie? Naprawdę. 26 lutego jest dzień dinozaura. Także jest to święto, jakby to powiedzieć, w takiej nowomowie polskiej, dedykowane również... Politykom starej daty. Tak. Pani Ewie Kopacz oraz w takiej młodszej daty Robertowi Biedroniowi oraz Donaldowi Tuskowi. Wszyscy oni mają swój udział w dziele pod tytułem Dinozaur, a sprawa Polska. Tak jest. Mariusz Cieśli, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono przez lekarzy do powiatowych inspekcji sanitarnych 149 przypadków. Od początku roku w całym kraju zgłoszono 380 podejrzeń i zachorowań na odrę. Zmiany w kierownictwie Komendy Głównej Policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko pierwszego zastępcy komendanta głównego nadinspektora Dariusza Augustyniaka. Stanowiska zastępców obejmą nadinspektor Kamil Bracha oraz młodszy inspektor Tomasz Szymański. O zmiany wnioskował szef policji Jarosław Szymczyk. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy skrytykowała francuskie władze za sposób tłumienia protestów żółtych kamizelek. Dunia Mijatowicz wezwała do okazania większego szacunku dla praw człowieka. W memorandum, które powstało po styczniowej wizycie Mijatowicz w Paryżu, komisarz prosi francuski rząd, aby powstrzymał się od nadmiernego ograniczania wolności pokojowego gromadzenia się. Chodzi o ustawę, nad którą obecnie debatuje francuski parlament. Apeluje też o nieużywanie przez siły bezpieczeństwa granatników na gumowe kule. Francuska policja jest krytykowana za stosowanie właśnie gumowych kul do rozpraszania demonstracji żółtych kamizelek. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy na wschodzie słabe opady deszczu, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Temperatura od minus 1, tyle będzie na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, najcieplej plus 3 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Już 18:32 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Ponownie witam, dzień dobry, dobry wieczór. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest mecenas Radosław Ostrowski z kancelarii Axelo, Prawo i Podatki dla Biznesu. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Okazuje się, proszę Państwa, proszę Pana, że firma rodzinna może mieć poważne problemy, tak biznesowe, jak i rodzinne. Albo powiem inaczej, problemy biznesowe mogą często wynikać wprost z problemów rodzinnych. Znane są takie przypadki, kiedy prezes rodzinnej firmy na przykład zwalnia z kierowniczych stanowisk swoich najbliższych, no i robi się poważny problem. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami, panie mecenasie? No bo wyobraźmy sobie, gdyby taka spółka była na przykład spółką giełdową, no to nie jeden inwestor mógłby się złapać za głowę albo, mówiąc dosadniej, za swój portfel. Rzeczywiście ma pan rację, w przypadku gdyby to była spółka publiczna, tak by mogło być, natomiast ja myślę, że ja akurat jestem specjalistą z prawa korporacyjnego, a nie z prawa rodzinnego, więc jakby tego wątku rodzinnego nie musiałbym, czy nawet nie powinienem rozwijać, bo myślę, że kilku profesorów mogłoby się mocno złapać też za głowę. Myślę, że dosyć ważnym teraz aspektem, jeżeli chodzi o to, co pan mówi, i firmy rodzinne, i w ogóle firmy polskie, które wyrosły z takich, powiedzmy, dosyć małych do dosyć dużych rozmiarów, jest kwestia profilaktyki, czyli no jak zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. No po prostu trzeba tym sytuacjom zapobiegać. Trzeba zapobiegać wrogim przejęciom, trzeba zapobiegać otwieraniu drzwi po prostu do tych wrogich przejęć. W ogóle często jest tak, że zastanawiałem się nad jakimś ładnym bonmotem oczywiście do audycji, ale nic mi nie wyszło. Ale za dwa dni temu jeden z klientów mi powiedział, że z wrogimi przejęciami to jest jak z chorobą albo z wypadkiem. To znaczy one zawsze dotyczą kogoś innego. Tak? One nigdy nie dotyczą nas. To zawsze jest temat, który dotyczy kogoś innego. Ktoś inny choruje, ktoś inny miał wypadek. My mamy zaufanie, my jesteśmy pewni, my jesteśmy swobodni. No, najczęściej te problemy właśnie biorą się z takiego podejścia. To znaczy no nie dbamy o jakieś podstawowe dokumenty spółki. Działamy na pełnym zaufaniu. To wszystko wychodzi przez lata, więc nie mamy powodów myśleć, że coś się może stać. A też powiem taką kwestię, że jeżeli chodzi o przyczyny wrogich przejęć, czy też preteksty tych wrogich przejęć, to one bardzo często właśnie przy tych próbach wykorzystuje się jakieś wątki rodzinne, to są bardzo wątki, które bardzo dobrze brzmią medialnie, natomiast gdzieś w tle, no tak naprawdę chodzi o wielkie pieniądze z reguły. Panie mecenasie, jak rozumieć to stwierdzenie wrogie przejęcie? Wrogie przejęcie to jest po prostu przejęcie kontroli nad spółką, nad firmą, wbrew woli jakby wiodących akcjonariuszy, wbrew woli właścicieli. To nie jest w Polsce jakaś rozpowszechniona praktyka, dlatego że no też firm takich, które są warte tych wrogich przejęć, nie ma aż tak dużo, więc tam statystycznie wiadomo, że to nie jesteśmy rynkiem amerykańskim czy niemieckim, na którym takie sytuacje zdarzają się no statystycznie po prostu częściej. No my mieliśmy taki w przeszłości mocno medialny przypadek, gdzie kruk został przejęty przez Wistulę, a Wistula przez kruka, tak mówiąc, mówiąc dobitnie, i to była spółka publiczna. Natomiast coraz częściej mamy sytuacje takie, gdzie te takie wrogie przejęcia lub mini wrogie przejęcia są realizowane. No dzięki temu po prostu, że są bardzo duże dziury w statutach spółek, w regulaminach rad nadzorczych. No są to też takie kwestie specjalistyczne, o których ja bym też nie chciał jakoś szeroko mówić. Nie będziemy tak głęboko w to wchodzić, ale nie wiem dlaczego, ale kiedy rozmawiam z panem na temat firm rodzinnych i tych wrogich przejęć, to kojarzy mi się taki serial z lat 80. Dynastia. Bardzo słusznie się panu kojarzy, gdyż no tak jak rzeczywiście jakby tam to było przedstawione w trochę takim groteskowym świetle, tak? Tam gdzieś tam wszyscy mieli mnóstwo pieniędzy, chodziło tylko o przejęcie władzy tak naprawdę i o różne intrygi. No już w świecie, gdzie wszyscy mają wszystkiego dosyć, chodzi już w zasadzie czasami tylko o emocje. A firmy rodzinne, jeśli chodzi o polską przestrzeń biznesową, to wcale nie taki mały kawałek tego biznesu, bo firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie ich udział wynosi aż 36%. Do niedawna, do zeszłego roku, był na przykład problem w rodzinnych firmach z tak zwaną sukcesją. Bo na przykład weźmy sobie taką sytuację pod uwagę, właściciel firmy umiera i do niedawna było tak, że w zasadzie firma przestaje istnieć w takiej sytuacji. Tak, mieliśmy naprawdę kuriozalną sytuację od początku, w zasadzie lat 90., czy od początku tej transformacji. Ona dotyczyła tych firm, które działają w oparciu o wpis do ewidencji. Działalności gospodarczej. Ja nie jestem specem od statystyk, ale myślę, że aż tak bardzo się nie pomylę, bodajże ilościowo powyżej 80% firm w Polsce to są takie firmy. Ilościowo. Tak. Więc jakby brak, czyli sytuacja taka, gdy w momencie, gdy umierał właściciel, umierała firma, no powodowała niebotyczne straty, nie tylko dla rodziny tego właściciela, bo firma ale po prostu przestawała istnieć, ale dla pracowników, dla kontrahentów. To mieliśmy sytuację, że potężne sieci stacji paliw na przykład tak padały przez... No nie miał kto podpisać faktury. No nie miał kto podpisać faktury, no i jakby nikt nie wiedział dzień później, czy to w ogóle będzie funkcjonować i w jakiej formie. Ale to zostało naprawione w zeszłym roku. Tak, to zostało naprawione, to znaczy no idea naprawienia tego, no to już od dawna się jakoś tam pojawiała. Natomiast w zeszłym roku weszła w życie taka ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która no tak krótko mówiąc, oczywiście tam niektórzy ją krytykują, że można było lepiej i tak dalej, ale ja generalnie większość rynku takiego realnego mówi, no jak jeżeli nie było jakiegoś narzędzia, a jest, no to już nie jest źle, tak? Oczywiście można je poprawiać, ale ważne, żeby coś było. Ona rzeczywiście spowodowała, że jak gdyby firma przeżywa właściciela, tak? No jeżeli właściciel wskaże w CIDG osobę, zarządcę sukcesyjnego, czyli osobę, która po jego śmierci może tą firmą doraźnie zarządzać, no to on może nią zarządzać rzeczywiście ta osoba przez 6 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach nawet przez 2 lata. No ale to jest... mówimy wtedy niekoniecznie o członku rodziny. Nie mówimy koniecznie o członku może rodziny, zewnątrz, może być ktoś tak. Z zewnątrz, menedżer, chodzi o płynność, tylko przejścia. Rozmawiałem kiedyś z takim przedsiębiorcą, biznesmenem, który znakomicie orientował się w sytuacji firm rodzinnych i powiedział mi taką rzecz, że często zdarza się tak, że rodzina, czyli dzieci na przykład w ogóle nie interesują się firmą i nie mają zamiaru przejąć prowadzenia tego biznesu. I co wtedy? Mogę tylko potwierdzić, że może jakby przeciętnie ludziom wydaje się, że jeżeli jest się dzieckiem jakiegoś poważnego biznesmena, to się o niczym innym nie marzy, jak tylko o przejęciu tego biznesu. Ale z naszych doświadczeń wynika takich naprawdę organoleptycznych, że w bardzo wielu przypadkach te dzieci, które od najmłodszych lat widzą, jak ci rodzice, czy też jeden z rodziców, no w zasadzie nie ma życia prywatnego, no bo żyje cały czas firmą, tak, cały czas sprawami, fakturami, kontrolami, obawia się o przyszłość. Wiele z tych dzieci po prostu widząc to mówi nie, ja dziękuję, tak, ja wybieram jakiś zawód, którym będę jakby się realizował i będę pewny, że ta realizacja jakby no nie będzie jakoś tam po prostu w jakiś sposób zakłócona przez jakieś zewnętrzne tematy. I wyjście wtedy z takiej sytuacji jest albo sprzedajemy firmę, albo ustanawiamy właśnie takiego menedżera, który w imieniu akcjonariuszy, w imieniu tej rodziny będzie tą firmą kierował. W założeniu taka jest idea. Jeżeli chodzi o w ogóle takie rozwiązania dla bardzo dużych firm, no to na Zachodzie funkcjonuje coś takiego, co się nazywa fundacją rodzinną, czy też fundacją prywatną. To pozwala na wniesienie, tak upraszczając, ja mówię trochę nieprawniczo, wniesienie firmy do fundacji, którą zarządza ktoś stabilny, i wtedy jakby wiemy przynajmniej, że ta firma się nie rozpadnie, że przez jakiś czas przetrwa, albo jej sprzedaż będzie wymagała zgody większej ilości osób. Panie mecenasie, musimy kończyć, więc króciutko jeszcze ostatnie pytanie. Czy w przestrzeni prawnej jest jeszcze coś do zrobienia, jeśli chodzi o opiekę nad takimi firmami rodzinnymi w Polsce? No myślę, że na pewno jest właśnie możliwość wprowadzenia właśnie tej fundacji rodzinnej. Wiem, że organizacje firm rodzinnych pracują nad takimi projektami. No można się też zastanowić nad jakąś modyfikacją prawa spadkowego, no, które u nas pochodzi z XIX wieku, a powoduje, że w zasadzie ludzie, którzy nie chcą prowadzić firmy, czyli mają prawo do tak zwanego zachowku, no mogą żądać pieniędzy od razu od tych, którzy chcą prowadzić firmy. No konia z rzędem temu, kto... No nikt nie ma takich pieniędzy z reguły. Największe kilka miliardów złotych. No, zresztą po co jakby, tak? No wtedy wiadomo, że ta firma musiałaby to odrabiać przez niezliczoną ilość czasu. Pan mecenas Radosław Ostrowski, Kancelaria Axelo, Prawo i Podatki dla Biznesu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Mark Hollis, lider grupy Tok Tok, zmarł w wieku 64 lat. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 19. Reportaż w Trójce. Przyszli tu z różnych środowisk i miejsc, niektórzy po prostu z ulicy. Tu znaleźli wsparcie, zrozumienie, odkryli, że są coś warci. Dzięki fundacji Twoja Pasja znów mają marzenia i plany na przyszłość. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Recepta na życie. Witam serdecznie młodych ludzi, starszych. Cieszę się, że wszyscy tu dotarli. Wystawa to są tak naprawdę nasze wspólne spacery, przeżycia. Dzieciaki robiły zdjęcia i ujawniło się parę naprawdę nieprawdopodobnych talentów. To jest jeden z naszych projektów, który robimy tu ze wszystkimi organizacjami w zasadzie na Pradze. My się zajmujemy tym, żeby no właśnie przez pasję robić z różnymi dzieciakami różne rzeczy, żeby je w jakiś sposób zaintrygować, zainspirować do działania. I tym razem robiliśmy to z dzieciakami ze Szmulek. Parę miesięcy łaziliśmy w różne miejsca, one fotografowały. Mieliśmy ze sobą dwie lustrzanki i te lustrzanki krążyły. Dzieciaki zadawały pytania, jak to się robi, i robiły zdjęcia. No i parę talentów się udało znaleźć, naprawdę kozaków, takich naturszczyków, którzy jakby czują kadr, światło. I też mamy trzy młode liderki, które pomagały w projekcie z klubu młodzieżowego. Mają po 19-20 parę lat. One kiedyś się uczyły od nas, a teraz brały udział w projekcie, uczyły dzieciaki. To są pomieszczenia galerii Wileńskiej. Tak, to są pomieszczenia galerii Wileńskiej. Poszłyśmy na rozmowę, zaproponowałyśmy współpracę. Myśmy były zaskoczone, myślałyśmy, że to korpo, nie? Myślenie korporacji jest dość takie materialne, nastawione na zyski. A tutaj panie po prostu nam dały cały lokal, pomalowali go, dali na wydruki części zdjęć, zaproszeń. Bardzo się zaangażowały, spotykały z nami. Bardzo dziękuję pani Marcie, pani Wiktorii. Pani Marcie Chojnackiej, która jest tutaj dyrektorem. Super. Ja jestem w szoku i mam nadzieję, że zostaniemy partnerami. To jest naprawdę super, że jeszcze są tacy ludzie. Byłam strasznie zaniedbanym dzieckiem. Moja mama piła w ciąży i przez to jestem na pograniczu faz takiej choroby. Można powiedzieć, że urodziłam się pijana. Pamiętam pierwszy dzień swój na świetlicy, wtedy jeszcze nie było pani Ani, nikogo, była zupełnie inna pani. Chowałam się za materacami i nie chciałam wyjść. Babcia po mnie przyszła, mówi, chodź, idziemy, a ja się prawie popłakałam, bo tutaj tak super jest. I spodobało mi się to, bo tam było bardzo dużo dzieci w moim wieku. Tam było po prostu świetne miejsce do tego, żeby się wyszaleć, wyżyć, odreagować to, co jest w domu, nie myśleć o tym. Kiedy się urodziłam, moja mama zostawiła mnie w szpitalu i wyjechała. Automatycznie moją rodziną zastępczą została moja babcia. Mama przyjeżdżała do domu, wracała, znikała za każdym razem z innym partnerem. Była kilka razy w więzieniu za kradzież. No i tak to się stało, że zajmowałam się babcią bardziej, ja się nią zajmowałam niż ona mną. Babcia miała duże problemy, to była taka amplituda u niej tak naprawdę. Raz potrafiła nie pić w ogóle i było wszystko w porządku. Pracowała, bardzo się starała, a później znowu wpadała w taki dół i ten dół potrafił trwać nawet kilka miesięcy. Raz byliśmy na basenie ze świetlicą, jak już wtedy pani Ania była kierownikiem, po prostu do niej zagadała, czy ja bym nie mogła z nią jechać na wakacje. Pani Ania nie jest właśnie z Warszawy, tylko z Nowego Targu i tam ma swój dom rodzinny i tam jeździmy. No i tak to się stało, że pojechałam tam. Na tym wjeździe pierwszy raz ktoś mnie tak mocno przytulił, powiedział mi, że mnie kocha. Zawsze powtarzała, że jestem coś warta. Im więcej to było raz powtarzane, tym bardziej to do mnie docierało. No i po tym wyjeździe Melina była u mnie w domu i uciekłam z domu i powiedziałam wtedy pani Ani, że nie chcę mieszkać w domu, że chciałabym żyć inaczej i zapytałam się, czy mogłabym u niej zamieszkać. Od 2012 roku wzięłam ją do siebie. Najpierw jako zabezpieczenie, jest taka procedura, można na 6 miesięcy wziąć dzieciaka, żeby nie trafiło do domu dziecka albo do pogotowia opiekuńczego. I w tym czasie sędzia zobowiązuje do tego, żeby zrobić różne rzeczy. Albo można pójść w adopcję, w rodzinę zastępczą, w różne opcje opieki nad tym dzieckiem. I na początku właśnie tak było, później dojrzałyśmy do tego, żeby Ania została już na stałe ze mną. Jestem jej opiekunem prawnym. Jesteśmy rodziną po prostu, w zasadzie niczym się nie różnimy. Jestem jej mamą, tak, ja ją traktuję jakby była ze mną od zawsze. Jedyne co jest trudne to to, że nie widziałam jak stawia pierwsze kroki, jak mówi pierwsze słowa, jak idzie do szkoły. ma 16 lat. Pamiętam, że w czwartej klasie ona nie potrafiła czytać. Myśmy po prostu spędziły 2-3 lata na tym, żeby nadrobić różne rzeczy poznawcze, sensoryczne, mierzyć się z tym, co zostało w niej zaniedbane. Jak przyszłam do pani Ani, do mojej mamy, do domu, po latach sobie z nią rozmawiałam o tym, to mam w sercu takie zawsze zdanie, które ona powiedziała, że skupiała się na tym, żeby dać mi na początku miłość, że nie skupiała, żebym się dobrze uczyła czy coś, tylko właśnie pierwszy rok to było takie danie mi bezpieczeństwa, opatrulenie w taką kamizelkę, żebym się czuła pewnie i w ogóle, a później dopiero skupiłam się na takich rzeczach, pisałam codziennie jakieś wypracowania, czytałam książki i naprawdę codziennie się uczyłam, żeby nadrobić te wszystkie zaległości. Myślę, że dla każdego młodego człowieka bardzo ważny jest pozytywny dorosły, który im pokaże świat, pokocha ich w sposób konstruktywny, twórczy. Fajnie jest się zajmować małymi dzieciakami, wszyscy chcą. Można bardzo łatwo kasę zdobyć, urocze dzieciaczki, brudne. One nie są tak trudne w pracy, nie? A z młodzieżą niekoniecznie każdy chce pracować. Młodzież jest już stracona, młodzież jest taka sraka, siaka, owaka. Młodzieży się boimy, nie mamy do nich podejścia. No bo żeby pracować z młodzieżą, to trzeba być prawdziwym. Nie można się bać, trzeba mówić ich językiem, znać ten ich świat. I nie rozumiem, dlaczego nie ma takiego właśnie myślenia holistycznego, że skoro opiekujemy się dziećmi, to dajmy też pieniążki na młodzież, bo przecież po co się opiekujemy dziećmi, skoro je zostawiamy później, jak są starsi, nie? Jak zaczynają sprawiać kłopoty, jak przychodzą ostre imprezy, są przydawkowania, są niechciane ciąże, historie z bezdomnością, z molestowaniem, z gwałtem, przeróżne, naprawdę przeróżne historie, są różne kryzysy emocjonalne, różne choroby psychiczne, które wychodzą po prostu z tych młodych ludzi w trakcie terapii, bo nagle się okazuje, że ten człowiek po prostu sobie uświadamia ogrom cierpienia, które ma do przepracowania, do przebaczenia, do zrozumienia. Mama artystka, tata artysta, jest malarzem, pisarzem. Studiowałam w Krakowie resocjalizację, wybrałam drogę pracy z człowiekiem i używam sztuki holistycznie. Na początku był Mały Książę i to było Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, w którym ja pracowałam. No i się rozstaliśmy. Założyłam klub razem z moim ojcem i bratem, którzy gdzieś aktywnie współpracowali ze mną. Brat jako DJ, tata jako taki trochę mentor i grafik nasz komputerowy zrobił nam logo. Do tego Weronika, Ula, Justyna, no mnóstwo, Agata teraz, mnóstwo ludzi, Mateusz, dorosłych, którzy wkładają coś w tą rzeczywistość, w tą fundację. Fundacja Twoja Pasja się nazywa i klub młodzieżowy Dobre Flow. Wcześniej było po prostu podwórkowe życie, tak, chłopaczków z Pragi, gdzie się biegał po podwórkach, to pierwsze papierosy i w ogóle jakieś takie próbowania, a tam się po prostu przyszło i się próbowało tańca, czy tak, czy jakiegoś śpiewu i w ogóle i się wtedy łapało jakichś kultur nowych, czegoś wcześniej nie widziało. Tak naprawdę do 8 roku życia było jako tako. Z 11 lat temu mama odeszła jakby od naszej rodziny. W sumie troszeczkę mnie babcia wychowywała tam ze szkoły, tam mnie zaprowadzała i tak dalej. No i tata jakby ciągle był jakby praktycznie w pracy, a kiedy wracał, no to był zmęczony i praktycznie z nim nie rozmawiałem, więc wychowywałem się bardziej ze znajomymi. No i brat, bo mam 6 lat starszego brata. Mieszka niedaleko, gram z nim w piłkę co niedzielę, mamy treningi. Ja zawsze byłem taneczny, od dziecka mam jakieś filmiki, gdzie tańczyłem. Zawsze tak mnie kręcił taniec, teraz właśnie prowadzę zajęcia taneczne i robię warsztaty dla młodszych, chociaż też i w moim wieku. Też kręci mnie robienie zdjęć takich bardziej mobilnych, że na przykład telefonem w ruchu i rapowanie, bo jesteśmy teraz grupą właśnie muzyczną i mam ostatni rok szkoły i zobaczymy, co będzie dalej. I nieważne, co by się działo, to w sumie i tak jest dobrze. Też mam łatwiej teraz, bo wychowałam już trochę tych małolatów i mam ich zaufanie. Mam zaufanie w dzielnicy, znam ich rodziców, znam tutaj ludzi, znam bezdomnych, z którymi się gadam, chodzę na obiady. Jestem swoja po prostu. Zobaczyli, że warto mi ufać i też jak przychodzą nowe dzieciaki, to one o mnie już słyszały. Już nie muszę przekonywać ich, że chcę dobrze, nie? Jakby wiedzą to. Ci starsi, którzy u mnie w tym momencie, Łukasz, Ania, Kinga, Adrian, Ola, no mnóstwo, Natalia, Werka. Młodzi ludzie, którzy robią już swoje warsztaty, robią swoje projekty, mają pierwsze doświadczenia zawodowe, są niebywale twórczy, świadomi. A znaczy pracują też tu w fundacji. Tak, w fundacji i poza nią, nie? Jakby wokół potencjału, który mają. Mamy choreografa, mamy trenera piłki nożnej, tancerki, mamy modelki, mamy fotografki, mamy informatyka, DJ-a, różnych ludzi. Każdy gdzieś się profiluje zawodowo, bo zrobili 500 koncertów, bo byli na festiwalach międzynarodowych. Tam, gdzie chodziłam kiedyś na świetlicę, Mały Książę, gdzie kiedyś sama uczestniczyłam w zajęciach, teraz mam przyjemność w piątki prowadzić zajęcia z dzieciakami z rapu, już drugi rok leci. Ja bardzo lubię dzieci, dzieci lubią mnie i jakoś dogaduję się z nimi. Zawsze jest Ania i tak mnie tak mocno przytulają. Ja bardzo ich wszystkich lubię, kocham. No, stanowią jakąś tam część w moim sercu bardzo ważną, bo ogólnie to miejsce świetlice jest dla mnie bardzo ważne. Tam się wszystko zaczęło tak naprawdę. Dumna mama, 40 dzieci. No nie mam swoich niestety, nie mam rodziny, świadomy wybór, no ale też kurczę, ciężko znaleźć prawdziwego przyjaciela dzisiaj, a co dopiero kogoś, z kim chciałoby się dzielić całe życie, nie? Jeszcze jak ma się takie życie, jak ja mam, żeby ktoś po prostu zechciał wejść w ten świat i zechciał w nim być i się angażować i też zrozumieć to, co robię, to jest trudne, nie? Drżę o nich bardzo mocno, bo wchodzą teraz w bardzo trudny wiek pod tytułem a co ty tam wiesz, ja wiem najlepiej, nie, bo to jest te 20 lat, kiedy ja jestem dorosły i już po prostu, już nic nie muszę, ja już sobie poradzę. Bardzo dużo odeszło też od nas małolatów i są w różnych miejscach w życiu, jedni bardzo szczęśliwi, gdzieś tam się im udało, inni w ośrodkach, w więzieniach, gdzieś tam na ulicach. Nie powiem nic odkrywczego, ale świata nie zbawimy, nie liczy się ilość, nie? I też trzeba czasem pozwolić odejść. Ja mam taką nadzieję, że ci, którzy są na ulicach czy gdzieś tam, wrócą, bo zawsze im mówię, nie? Jak odchodzą, że mogą wrócić, że ja czekam, że ja jestem. Jest mnóstwo problemów, kłótni, w ogóle dramatów. Ja czasem rzucam wszystko i chcę po prostu uciec na inną planetę i się dołuję, że jestem beznadziejna, nie, w tej pracy, ale trwamy, nie, trwamy tyle lat, mimo różnych przeciwności. Możemy pochwalić się nieprawdopodobnymi młodymi ludźmi. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Recepta na życie. O fundacji Twoja Pasja opowiadali Anna Schmidt oraz Ania i Łukasz. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Jak dobrze się ubrać? Trzeba się wybrać do Biedronki po super produkty w super cenach. Tylko teraz. Dziecięce skarpetki w 5-opaku i rajstopy w 2-opaku. Jedynie 16,99. Różne wzory i rozmiary. A koszulki męskie z krótkim rękawem z miękkiej dzianiny aż 3 sztuki. Jedynie 34,99. Tylko do 9 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z okazji Dnia Kobiet dla naszych kochanych pań wszystko, czyli czekolada Milka, wybrane rodzaje i gramatury 2,55 i ptasie mleczko od Wedla, różne rodzaje 9,95. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.